الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور نمو تعالى يخذي نور در دوو جنا یو د دیو جنا چې الله پاک خپل نور بیان کړی 35 پنځه دیرشم آیات کې الله نور السماوات والارض دویم دا چې په دې سورته نور کې کوم احکام دي اغی سراسو کا عملو کی اغی تنور حاصلی گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکلیو کوفی والاو تا جعلیمو نساکم سورت النور پلو زناناو تا سورت نور اخیم. روایت ده حضرت عائشه رضی الله عنها کی مراغلو چعلمو نساکم سورة النور والنساء والاحزاب کم از کم زنانو تا ده قرآن ده دری سورتنا اخیه سورة نور و سورة نساء و سورة احزاب اگه که ده خصوصی احکام دی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دقائق و تفسیر کی لکلیو چکم خلق سورت قرآن کی سورہ یوسف سرا یا سورہ قصص و نمل سرا تعلق ساتھی و شوق ساتھی داد اخپل نفس و شیطان خواہشات دو جنا او سوره نور نوی چې باغی کې دفع دا پحشاتو دا او دا منکراتو دا مخکی سوره مومنون سره مناسبت تا دی چې دا مومنانو بہتر صفتو نبیان شو. سوره مومنون کې پاول کیم وو ابیا اور پسې دویم نمبر کیم وو سوارل صفاتنا انیک اعمال د دې سورۃ نور کې د منافقانو خباستونه بیانې دغه مقابله کې دویم ادا چ سورۃ المؤمنون کې خو اوصاف ذکر کړل چې دا د مؤمنانو خصيفتونه دي دا په دې کې راغلي دي عمل یې وکړل. سورۃ نور کې وتا هغه بد اعمال خې چې دا یې نزان ساته ایمان ته نقصان نه رسی. درې مده چې هغه کې مشرکین ډېر قباحتونه بیان شو سورہ مومنون کی دیر ناکار اعمال ولهم اعمال من دون ذلك هم لا عاملون. سورہ نور کی دو منافقان و بد اعمال بیانین اگر دو مشرکانو ادی کی دو منافقان و بد اعمال سلورم داو چې صورت حج کې زجر د پاره د مشرکین او سورې مؤمنون کې او صاحب د مؤمنانو او سورې منافق نور کې د منافقانو حال بیان کو. که دنیا کې د ادری ډلې باطل پرستی دا ولنا ادی ابتدا شی هوا پینزم دا چې صورت مؤمنون کې ویلو د مؤمنانو په صفت کې جو الذین هم لفروجهم حافظون دی د خپلو پردو ډیر حفاظت کوي. سورت نور کې دا غي اسباب بیان کړو چې حفاظت په دې طریقه کیږي. دا عمل لپاره یو طریقه ای دا طریقه د حفاظت ته فروجو دې سورت نور کې بیان کړه. شپږم دا چې کله مؤمنون یې ذکر کوم دې سورت کې دا غي د ایمان مثال ذکر کی د نور سره چې مثل نوره کمشکات فیها مصباح او هم داو چلته کې د اعمال مقابله یو په اعمال د مؤمنانو سوار لسبل په اعمال د مشرکانو دې صورت کې د امثال مقابله چې یو په الله د مؤمنانو مثال بیان کړي رخصتا نبل پلا مثال دا ظالمانو مشرکانو بیان کی فی بحر اللجی یغشا و موجن ظلماتم بعضها فوق بعض او تم داو چلتے ہم دلیل ذکر کری و عقلی دیر سور مومنون کی او دی سورت کی مم بیانی داغی پتر از باندی سنگیل تا بیان کریو نا هم داو چل تیرت دا شرکو کو نو دی صورت کی وی چدا مشرکان ولی تهمت لگی پا مومنانو باندی دا توحید پوجا کمو خلقو کی چدا اللہ توحید عقیده دا نو پاغی باندی باید بدنامی او تهمتونا و الزامات لگی بل چا باندی نا در دی توحید پو جا باندی پیغمبران تینو دی خلاص شوی او لسم داو چی اخر کی سورت مومنون سخزا جروا فحسبتم انما خلقناكم عبثا ی خلق تاسو ګمان دي چې ما اسی پیدا کړی یلو بوله ما صورت نور له پیدا کړی دلته کې هغه حکمت بیان کو چې دا غي د پاره الله خلق کړی دی هغه احکام دي صورت نور چې په دې عمل کوي عبث ندي محمد ندی پیدا شوی بلکه دې د پاره پیدا شوی. سورۃ نور کې پنځه بابونه دي. اول باب د لسو آیاتونو کې او پاغي کې څلور احکام. هغه څلور احکام چې باغی سره دنیا کې د فحشا دفع کیږي دنیا نه فحش لري کیږي بدعملی بدکاری د لري کیږي اول به د قران تصدیق ذکر کی او توحید چې سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فی آیت بینات چه صورت کی دادوا دعوی دی او بی احکام با ذکر کی سلور ناول حکم بدائی چې زناکارو باندې حد جاری کړي چې دیدا بدعملی دفش فجلدو کل واحد منهم عمیت جلدت دویم بدا ذکر کئی چه دس حلق و نزان بچ کئے حلی بتا سو دی بدعملین بچ کئی گئے چه دی حلق و نزان بچ کئے الزانی لین کہو الا زانیتا والزانیت لین کہوها الا زان او مشرک دا عادت پری ده دریم بدا ذکر کی کدو مسلمانانو و مومنانو پیو زنانا باندی چا تهمت پوری کن او گواهان ورسرنی نوی وحی اتیا کوری بیزتی اکڑا دا دا بیزتی سزا دا که مسلمان نارینی او که زنانی سلورم مسله د لعان به ذکر کی چې د خزی خاون مینز کې دا مسله پیښه شوه د بدنامی او د تهمت دا غیزان له حکم دی جانبین نه د لسو آیاتونو کې اول یې سوا او دیګ سلور احکام چې د ملک نه بدعملی لري کې سزا ورکې دی خلق له بیا دی اولو سمیت نا ترویشتم پوری دویم باب او پاگی کی عصمت او پاک دامنی دا آل رسول چدا بدناما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آل باندی منافقانو کلیوا اللہ دا اغی صفائی راو لیگلا دا اغی پاک دامنی نازل کلالا سو آیاتنو کی اغی که وزواجریم ده پار ده منافقانم ده پار ده مومنانو لولا از جا از سمعتمو لولا از سمعتمو ولی ولی دا ولی ولی دا سنکی دا ولی دا سنکی دا طول لزواجر دی بیاو اجتماعیت نام پینزه درشم پوری درم باب دیو پاگی کی و آداب ذکر کئ چې مسلمانانو ته د بدعملی په سر راضی په کومل راضی دی په دې کې ولې مبتلا کی اولار دې نو قران هغه باندې چې په ملک کې فاحش کار بد عمل او د بدنامه کارونه د دې ځان له طریقه ده هغه قران بیان کړی ده و آداب یې ذکر کړی پاره کې اول دا چې مؤمنه مسلمانه چې ست خپل کور نه وي او پر دې کور نه هغه ته اجازه تمزه یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اجازه تمزه اجازه تمزه دا تلار کولاوي زناتا و پحشاتا دویم مومنانو ناری نو تاوی چه سترگی پٹی کئیں دیرشم کیوی قل للمومنین یغضوا من ابصارهم نظر کتا کا چه واقعا نشی مبتلا نشی راگیر نشی په بحشا کې دا یو لار ده چې ډېر خلق د دین راګیر دي دریم مؤمنانو زنانو ته ویو دیر شم کې وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن د مؤمنانو زنانو ته وای چې نظر ښکته ساتي پرده کوي وَلْيَزْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا چه پرده کئی تا دو پی پرده گئی نا دمرا واقعاتاو مشکلات او بغاوتونه جوړیږي. سلورم حکم دی چې الله وی کوم لوندان دی کار ناری ندی او کزنا ندی اغیله د نکاح تنظیم کئ. د دیرشم کې وی وان کهل ایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم پدې ډیر تلوار وکئ چې دنیا کې فحشا بدعملی خورنه شي. پنځم حکم دی د دې نامخ کې چې لاوی زنانه په لارې زی او د دې په بدن باندې سوزې وراتی مخپیل دې درز نور کوي. تر یو دیر شم کې وی ولا یضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن. خلق دې خبرې د خپل سنگار او د زینت نه. شپږم حکم چې غلامان کم کې غلامان کم کې ځکه د دین ډیر فحشا او بدعملی پیدا کیږي. درې دیرشم کې وی ولذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم. غلامانو سره لیکلو کې چې موږ له زمره مال راکې نو آزاد بوم کو غلامان به خلاص شي. وم حکمو عام مؤمنانو ته او مسلمانانو ته چې تاسو خکور کې خپل اولاد اورسي بلوغ ته نو بیا په وخت ماړو بلکې تنظیم یې وکې ته دنیا رسمي رواجی کارو نمک وې چې هغه پوجا باندې وخت زیات تیر شي او داغین سخیانت وشی. ولا تکرهو فتیاتکم علی البغای ان اردنا تحسنا. داغو مجبور کولی نو داولی آریوی بدملیتا و بدکاریتا نو قرآن آغا بند کلی چی بس وس با دنیا کی بدکاری نی چی دا لاری بند شوی و یا سلورم باب دی هغه کې آیات بینات چې مسلې توحید وا. الله نور السماوات والارض مثال بیان کړو او بیا ورپسې اول د مؤمنانو او بیا د مشرکانو مثال نه بیان کړو او بیا د دلایل په دې باندې مسلې توحید. اولیات کې ویلو چې وانزلنا آیات بینات نو دو سلویخ کې ویلو چې وللله ملک السماوات والارض. توحید ثابت کړي چې اختیارات د الله دی بادشاہی د الله ده. او بیا اخر کې هم وی چې وللله الا ان لله ما بالسماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه. هر څو د الله دی اختیارات د الله دی. دا درې مقصد به کې خصوصي بیان کړی یو توحید د دې لپاره چې بدنامی پا موحدینو لگی ببل چانا در دی توحید پا وجبان دی. دویم صداقت تا قرآن چی اول کی امویلیو انزلنا آیتم بینات. پیس الور دیرشم کی امویلیو ولقد انزلنا ایلیکم آیاتم مبینات. بیا شپک سلوی اختم کیم ویلیو لقد انزلنا آیات مبینات ورچی چې هغه بینات یې ویلی نو بیا په هغې کلام کوي اتباع رسول ته ترغیب ورکړی دی چې دې پیغمبر تابعداري وکړي په دې کې هدایت دی. دو پنځوستم کې وایي ومن یطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه اولئک هم الفائزون. سلور پنځوستم کې وایي واطیع الله واطیع الرسول د الله تابعداري وکړي د پیغمبر تابعداري وکړي. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اللہ ہی تابدار ہے کہ گورے تو پیغمبر تابدار ہے کہ ہدایت پروتتے. ابھی آخر کیوئی لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا. پیغمبر خیال ساتے اگر اخپل زن پشانت مئیسا بوئے 63 کی ویلی دی نو توحید او صداقت قرآن او صداقت پیغمبر دے خصوصی بیان کری دی. صورت ممتاز دے پی اسو امور باندیو پی سلور احکامو چگی کی سزا دا مجرم لا دو ام پدغی وو آدابو چاری کې فحشات او بدعملی او بدکارې تلاری بندیږي ولاره تر دې صورت امتیاز ده. او دریم مثال د مؤمنانو د نور چې الله دې په زړونو کې پیدا کړي نور د ایمان دغه یو ډیر خسته او ډیر باریک او ډیر دقیق او مثال یې بیان کړی دی. او سلورم پاداب و سلاساو اخر کې یو درې آداب بیانی بیا د خلاصې په شکل باندې اته پنځوستم کې چې ایو الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم. دویم یو کم شپیت کې ویدا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنو. او دریم پرش پیتکی والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح. دا دری آداب داغی مخ کی خلاصی پر شکل باندی بیان چکم احکام ذکر شیو صورت پدی باندی ممتاز دی چې دا آداب دا احکام او دا مثالونا او دلائل دا سیبل صورت کی نشتا لگدی صورت کی جدی نو قرآن اگا طریقو ہوا چکا خلق دیر ہوئی چمونگا دا ملک نا بدا ملی لرکو گمراہی لرکو شیطانی لرکو عوریانی لرکو فحاشی لرکو نو پس بے لرکے تالے چل درزی تید پارا اللہ قرآن کی صورت نور نازل کردے. پدې صورت نور به د ملک نوم لري کې د علاقې نوم د کلی نوم د کور نوم هر چا تعالی رب العزت د اختیار ورکړی دی چې کدا احکام یو سړی په ځان جاری کړي نو ځان نه ویلري کې کور کې جاری کړي نو کور نه ویلري کې که په ملک کې نافذ کړي نو ملک نه ویلري کې او د بدعملی او د بدعمنی او د فحاشی او د عریانی لري کول د پاره بغیر د قران نه او بغیر د سنت نور نه بل ذریعہ نشته دی نشي لري کېږي چې د لری شي نو ملک کې رڼا راشي لو یا تیار لری شي او رڼا راشي ځکه دې صورت ته نوم یې خو صورت نور واخ